प्रिंसिपल के लिए आपका स्नेही लेखक शंकर मुसाफिर, चित्र रुस्तम वानिया, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रयोग। प्रिय प्रिंसिपल, मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जब मैं कक्षा 5 में गया। तब हमें पहली बार पेंसिल की जगह बॉल पेन के इस्तेमाल की इजाज़त मिली। उससे मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मुझे अब मैं बड़ा होने का एहसास हुआ। अब मैं पेन से लिखने के काबिल हो गया था। तब मैंने पहली बार प्रैक्टिकल कॉपी और टाइम टेबल में प्रैक्टिकल का पीरियड देखा। कितना मज़ा आएगा प्रैक्टिकल्स में, अब मैं विज्ञान के प्रयोग कर पाऊँगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं हमेशा से प्रैक्टिकल्स करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि नीले और रुपहले रंगों को मिलाने से क्या बनेगा। मैं ऐसे तमाम प्रयोग करना चाहता था, पर उन्हें करने की अनुमति मुझे कभी नहीं मिली। पर अब स्कूल मुझसे पूछ रहा था, क्या तुम प्रयोग करना चाहोगे? पर हमें उन्हीं प्रयोगों को करने की इजाज़त थी जो हमारी किताब में थे और जिनके परिणाम पहले से ही पता थे। अगर नतीजे पहले से ही पता हों तो उन प्रयोगों को करने का क्या फ़ायदा? प्रयोग शब्द जादुई होता है और बच्चों को रोमांचित करता है। प्रयोगों में कितना मज़ा आएगा। अगर हमने यह किया तो फिर क्या होगा? क्या यह करना संभव होगा? पर दुर्भाग्यवश, जब स्कूल में प्रैक्टिकल्स की शुरुआत होती है और बच्चों को प्रयोगशाला ले जाया जाता है, तो बच्चों को सबसे पहले क्या उपदेश दिया जाता है? प्रयोग मत करो, ये मत छुओ, वो मत छुओ, जो तुम्हें हुक्म दिया जाए सिर्फ वही करो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि प्रयोगशाला में अकेले छोड़े जाने पर बच्चे परेशानी में फंस सकते हैं, परंतु बच्चों का प्रयोगों से पहला परिचय एक बेहतर तरीके से किया जा सकता है। प्रयोगशाला में कुछ नया करने पर इतनी सारी पाबंदियां हैं कि प्रयोग करने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। बच्चों को इस बात का कोई मौका नहीं मिलता कि वे मुक्त होकर कुछ कर सकें और सच्ची खोज के रोमांच को अनुभव कर सकें। स्कूल का एक ही जोर होता है, प्रयोगशाला एकदम चमचमाती और साफ़ सुथरी दिखे। काश मैं स्कूली अधिकारियों को मशहूर वैज्ञानिकों न्यूटन और एडिसन की प्रयोगशालाओं का दौरा करा पाता। वहाँ पर चीज़ें इधर उधर बिखरी होती। वे प्रयोगशालाएँ साफ़ सुथरी नहीं होती। सफाई के प्रति लगाव की यह झलक आप हरेक स्कूल की प्रयोगशाला में देख सकते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी असल में एक नोटबुक ही होती है। वो थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकल कॉपी में एक पन्ना बिल्कुल सफ़ेद होता है और दूसरे पर सीधी लाइनें होती हैं। आपको बस यह करना होता है, लाइनों वाले पन्ने पर प्रयोग के क्रमवार चरण लिखें और दूसरे पन्ने पर प्रयोग का साफ सुथरा चित्र बनाएं। यहाँ गलती को सुधारना एक गुनाह है। सब कुछ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। न्यूटन और एडिसन की प्रैक्टिकल कॉपी कैसी होगी, उसकी आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। स्कूल के ऊपर बंदिश होगी, उन्हें CBSE के निर्देशों का पालन करना पड़ता होगा। पर क्या हम इस तर्क को बर्बादी की सीमा तक नहीं ले गए हैं? बेंगलोर में मेरी फिजिक्स टीचर मिस उषा बहुत काबिल थी। उन्होंने इसका एक अच्छा हल निकाला। वो बहुत होशियार थी। उन्होंने सिस्टम की गरिमा को बरकरार रखकर भी अपने छात्रों से अच्छा काम करवाया। उन्होंने साफ़ सुथरी प्रैक्टिकल कॉपी के साथ साथ हमें एक रफ कॉपी भी तैयार करने को कहा। फिर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी रफ कॉपी ही जांचूंगी। पहले हमें यह एक मजाक लगा, परंतु उन्होंने जो कहा वही किया। उन्होंने हमारी साफ़ सुथरी प्रैक्टिकल कॉपी को कभी देखा तक नहीं, सिर्फ रफ़ कॉपी को जांचा। वो यह भी कहती थी, जो कॉपी जितनी ज़्यादा गंदी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी, तुम लोग मेहनत करो और अपनी लैब कॉपी को गंदा करो। जिस बच्चे ने वाकई में प्रयोग किया होगा उसे ही हिसाब किताब और गणना करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने हमें जो सबसे पहला प्रयोग करने को दिया वो मुझे अब भी याद है। मैं उस समय 11वीं क्लास में था। विद्युत के पाठ में हमें श्रेणी और समानांतर प्रतिरोधों पर प्रयोग करने थे, पर मिस उषा को हमारी औकात पता थी, इसलिए उन्होंने हमें फुट रूल थमाए और हमसे कुर्सियों और मेज़ों की लंबाई नापने को कहा। इसके लिए हमें हरेक नाप को कम से कम 3 बार दोहराना था। ऐसा क्यों? हमें इस बात पर अचरज था, पर हमें जल्द ही उसका उत्तर मिल गया। हर बार हमारा नाप कुछ अलग आता। फिर मिस उषा ने हमसे उनका औसत लेने को कहा और इस तरह माप के दौरान होने वाली गलतियों को हम समझ गए। इस सीख को हमने दूसरे प्रयोगों में बखूबी इस्तेमाल किया। मिस उषा वाकई में एक महान टीचर थी। वो अब कहाँ हैं और उन्हें कभी राष्ट्रपति पदक मिला या नहीं, यह मुझे नहीं पता, पर उनके इस छात्र ने उन्हें अवश्य बेस्ट टीचर के खिताब से नवाजा है। काश हर स्कूल के नसीब में मिस उषा जैसी प्रेरक टीचर होती। आपने सही अनुमान लगाया। स्कूल में सब छात्रों का सबसे प्रिय अड्डा फिजिक्स की प्रयोगशाला थी, क्योंकि हमें वहाँ वाकई में प्रयोग करने का मौका मिलता था। मिस उषा ने लैब असिस्टेंट को सख्त निर्देश दिए थे, बच्चों को अलमारियों में से जो चाहे निकालने दो और उनकी जो मर्जी हो उन्हें वो करने दो। मैं ऐसे केमिस्ट्री टीचर का स्वप्न देख रहा हूँ जो बच्चों को कैटायंस और एनायंस पढ़ने से पहले उन्हें हानि रहित छोटे छोटे प्रयोग करने की छूट देगा। मैं ऐसी प्रयोगशाला की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ छात्रों को प्रयोग करने की पूरी छूट होगी। कितना अच्छा हो अगर छात्र प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बनने के लिए उत्साहित होकर जाएं। प्रयोगशाला के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, पर हम प्रयोगशाला को एक पवित्र स्थान मानते हैं। उसमें घुसने से पहले बच्चों को तमाम अनुष्ठानों से गुजरना होता है। इससे बच्चे मूर्ख बनते हैं और वे केवल वही प्रयोग करते हैं जिनके उत्तर दुनिया को बहुत पहले से ही पता है। सच तो यह है कि वो उत्तर किताबों में छप चुके हैं। ऐसे में बच्चे के अंदर बसा वैज्ञानिक तभी और वहीं मर जाता है। एक अन्य चीज़ मैं कहने को तत्पर हूँ। मेरी राय में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं रोचक जगहें होनी चाहिए, पर उन्हें प्रदर्शन का स्थान नहीं होना चाहिए। देश में शायद ही कोई प्रयोगशाला हो जहाँ कांच की ऊंची पारदर्शी अलमारी में मानव कंकाल प्रदर्शित नहीं किया गया हो। गौर से देखने पर अस्थि पंजरों पर आपको धूल की एक परत नज़र आएगी। स्कूल ने इस नर कंकाल को खरीदने में काफ़ी रकम खर्च की होगी, पर सच्चाई कुछ अलग है। ज़्यादातर शिक्षकों ने उसका पढ़ाई के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। किसी शिक्षक ने उस कंकाल को 5 मिनट के लिए भी गौर से नहीं निहारा होगा। रोचक बात यह है कि 5वीं कक्षा से ऊपर प्रैक्टिकल की किसी किताब में वैज्ञानिक प्रयोग के लिए कंकाल के उपयोग का कोई जिक्र नहीं है। फिर यह महंगा कंकाल हर एक स्कूल की प्रयोगशाला में क्यों होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? प्रयोगशाला में कंकाल के होने का मुझे एक तर्क दिया गया। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और उनमें से सबसे लंबी हड्डी फीमर कहलाती है। यह सिखाने के लिए कंकाल प्रयोगशाला में लाए गए थे। इस छोटी सी जानकारी के लिए इतना बड़ा निवेश, फिर भला उसमें प्रयोग क्या है? मेरे अनुसार प्रयोगशाला एक प्रदर्शन गैलरी नहीं बननी चाहिए। देश के स्कूलों की अनेक प्रयोगशालाओं में स्टारफिश और विविध सांप कांच के मर्तबानों में सजे दिखाई देते हैं। उनका पाठ्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं होता। वे 2 कारणों से वहाँ होते हैं। पहला, वो प्रयोगशाला कैसी जो दिखने में प्रदर्शन गैलरी जैसे लगे नहीं, फालतू के कंकाल सांप आदि प्रदर्शित करके प्रयोगशाला को वैज्ञानिक जामा पहनाया जाता है। दूसरा, अगर प्रयोगशाला पर नहीं तो तो फिर स्कूल पैसे कहाँ खर्च करे? आप उन पैसों से बीकर, कांच के मर्तबान और टेस्ट ट्यूब्स खरीद सकते हैं। देश में शायद ही ऐसी कोई प्रयोगशाला हो जहाँ पर छात्रों और लैब असिस्टेंट में अतिरिक्त टेस्ट ट्यूब्स की मांग को लेकर बहस न हुई हो। टेस्ट ट्यूब्स का हमेशा टोटा होता है क्योंकि उन पैसों से स्टारफिश खरीदी गई थी। मैं उस शिक्षा शास्त्री से भी मिलना चाहता हूँ जिसने सबसे पहले कक्षा 5 से विज्ञान प्रयोग करने का सुझाव दिया। मेरी राय में प्रैक्टिकल्स एकदम शुरू से यानी नर्सरी से लागू होने चाहिए। मेरे इस सुझाव से कि प्रयोग प्री स्कूल से लागू होने चाहिए, मारिया मॉन्टेसरी ज़रूर सहमत होती। कुछ देर सोचने पर हम आसानी से उन प्रयोगों की एक सूची बना सकते हैं जिन्हें पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों को करना चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ने में मज़ा आए और उनकी पढ़ाई सार्थक बने। कल्पना करें ऐसे बच्चों की जो बचपन से अपने हाथों से प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे छात्र IIT और एम्स की प्रयोगशालाओं को अपने विचारों और नवाचारों से नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे। इस बारे में सोचते हुए मैंने एक और रोचक खोज की। हमारे पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान के विषयों में प्रयोग करने का कोई प्रावधान नहीं है। विज्ञान में प्रयोग होते हैं और अब गणित की प्रयोगशालाएं खुल रही हैं, परंतु अभी तक सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए कहीं भी प्रयोगशालाएं नहीं खुली हैं। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगों के मुद्दे पर कुछ शिक्षाविद मेरी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं, परंतु बिना मानव गरिमा से समझौता किए कोई भी रचनात्मक व्यक्ति सामाजिक विज्ञान में प्रयोग कर सकता है। आज किसी के लिए सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला की कल्पना करना मात्र भी एक चुनौती है। सालों से बच्चों ने कई नायाब भौगोलिक घटनाओं पर अचरज किया है। ग्लेशियर द्वारा बहाया हुआ मलबा, यू आकार की झीलें और वी आकार की घाटियाँ आदि। पर कुछ महंगी अच्छी भूगोल की पुस्तकों के अलावा किसी अन्य पुस्तक में इनके कोई चित्र नहीं मिलते। यू आकार की घाटियाँ, ऊंची पहाड़ियों के बीच में गहरा समुद्र, गहरी घाटी के बीच बहती नदी कैनियन आदि के भौतिक मॉडल अगर छात्र देखेंगे तो उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनके ज्ञान में इजाफा होगा। बचपन में दादा दादी के घर जाने की याद अभी भी तरोताज़ा है। उनके बाग में एक पाइप से पानी लीक कर रहा था। मैं अपने भाई के साथ मिलकर उस बेकार पानी को एक फूलों की क्यारी तक ले जाने में सफल हुआ। हमने कई स्थानों पर उस बहते पानी को रोककर छोटे बांध बनाए। हमें यह देखकर भी आनंद हुआ कि पानी जहां कुछ देर बहा वहां कुछ स्थानों पर रेत जमा होने लगी थी। अब नदी के उद्गम और उसके बहाव की गतिशील कहानी हमारी आंखों के सामने मौजूद थी। स्कूल में भूगोल की कोई प्रयोगशाला नहीं होने के कारण वो मेरी भूगोल लैब बन गई। फिर भूगोल ही क्यों, नागरिक शास्त्र सिविक्स क्यों नहीं? मुझे खुशी है कि किसी ने सिविक्स का नाम बदलकर सामाजिक राजनैतिक विज्ञान रखा। हरेक नागरिक शास्त्र की पुस्तक में हमारे संविधान का जिक्र होता है, पर संविधान को देखने के लिए बच्चे को लाइब्रेरी में जाना होगा। कितना अच्छा हो कि अगर कुछ राजनैतिक पार्टियों के पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनाव में नामांकन भरने के फॉर्म्स, हम में से कितनों ने उन्हें देखा है, बिजली पानी के कनेक्शन हेतु फॉर्म्स स्कूल में उपलब्ध हो। सोचने पर ऐसी कई अन्य बातें आपके दिमाग में आएंगी। इन सब चीज़ों से प्रयोग करना एक साधारण शिक्षक के लिए आसान काम होगा। क्या मुझे इतिहास के बारे में कुछ बताना ज़रूरी है? मौलिक पांडुलिपियों की फोटोकॉपीज़, पुराने अखबारों की कतरनें, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के ऑडियो भाषण, इन सभी को एकत्रित करके इतिहास पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में भी प्रयोग करने की तमाम संभावनाएं हैं। छात्र सड़क के भिखारियों से जाकर बातचीत कर सकते हैं। भीख मांगने वाले सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? यह वैसा ही प्रयोग है जैसे ओम्स के नियम की पुष्टि के लिए प्रयोगशाला में प्रतिरोध का मापन। अगर विज्ञान में आंकड़े इकट्ठे करना ज़रूरी है तो सामाजिक विज्ञान विषयों में भी कई प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। एक अच्छी बात है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए स्कूल को नरकंकाल का मॉडल नहीं खरीदना पड़ेगा। नरकंकाल का काम किसी भी इंसान से चल जाएगा, चाहे वो भिखारी, राजनेता, डॉक्टर या फिर कोई सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो।